om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 30/4/2016 och det här är avsnitt nummer 70. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, hello. Rob och alla våran lilla gosebjörn Kalle. Hallå! Hey. Och den här veckan ska vi snacka lite angående Alien Nation på Spel i fokus och kommer även ta upp lite angående Kingston's HyperX Cloud 2 headset där. Sedan går vi vidare till utmaningen där Kalle utmanar någon och dessutom i uppföljningen då snackar Startopia. Åh, jag är på att svälja min egen tunga där. Startopia. I spelnyheter kommer vi snacka lite Nintendo NX, Battlefield som komma skall. Och Radeon R9 490X, som har lite intressanta fakta om sig. På veckans diskussion kommer vi snacka om Beta Early Access, om huruvida det är den nya tidens demo eller ej. Och sen på lite övriga nördämnen: Lara Croft, Punisher, Steam kommer ge ut lite film via Lionsgate, och ja, Captain America Civil War, och så lite lyssna mejl efter det. Bra, men vi låter väl det bli startskott här på Spel i fokus, vilket är egentligen bara jag då idag. Mer snack för Fredrik. Är det någon ni vill höra mest av, så får ni välja. Jag är ju lite nyfiken på Alien Nation faktiskt, för jag spelade ju Dead Nation som då var föregången så att säga. Precis. Typ, spirituell uppföljare skulle man väl kunna säga att Alien Nation är. Exakt. Nej, men det är ju precis de House Marquee som har gjort det här då, en studio som jag har lärt känna egentligen på senare tid, för de är ju en PlayStation studio med till exempel Resogun och de här titlarna. Så var det kul, och även bekanta sig lite med det här spelet som mycket riktigt är som Dead Nation som du sa. Fast med aliens. Twin stick shooter, du ser ovanifrån. Det kommer implementeras stöd för lokal co-op framledes enligt utvecklarna, dock inte i nuläget, vilket var lite tråkigt när jag äntligen fick över norsken faktiskt för att lira det, så gick det inte. Men det har ju då online möjligheter, så det är ju väldigt enkelt att hitta folk, och de kan, om du kör en single match, så är det ju enkelt för folk att hoppa in. Det har ju lite så här, man ska säga, RPG-element i sig. Det uppgraderar lite olika saker i arsenalen och så vidare genom mineraler eller vad man nu ska säga, resurser som du hittar. Och jag menar, det är ju inte så, vi snackar inte något super svårt spel att försöka förklara, utan du springer runt och skjuter allt som rör på sig, så enkelt är det. Och ju längre in du kommer, desto lite tuffare blir det. Och det finns 3 svårighetsgrader inledningsvis, tror jag det. Eller det hade 2 egentligen, men du låser upp en sista sen, tror jag. Jag har ju dock kört för skojs skull på det lägsta från start, eller nybörjare egentligen då. Vänta. Så du säger att det jag kom över och testade var absolut lägsta svårighetsgraden? Mm. Wow, jag suger verkligen på det här spelet så fort. Det är ingen som är förvånad, Danny. Ja. Ja, men jag tänkte jag kommer förhoppningsvis göra en mer thorough genomgång, recension av det här framledes, men vill ge lite intryck hittills. Kontrollerna sitter väldigt bra, måste jag säga, men de har lite som de, man har säga, special skills liksom. Man kan få upp en sköld, man kan få lite, för det är ju 3 olika klasser i det här, och den jag valde var en tank, så han kan få upp en sköld, och de sitter liksom på de här ja, de här 4 X O-knappen och där till exempel, och touchknappen eller någon av de här andra knapparna, så de ligger lite blandat. Och när du kör då samtidigt, i och med att det är en twin stick shooter, du ska liksom gå samtidigt som du snurrar siktet, och så skjuter du med right R2-an. Då blir det ganska svårt att samtidigt trycka ner någon av de här små knapparna när du ändå ska styra gubben. För om det kommer en hel hord av aliens, då vill du ju gärna ta dig ifrån. Mer än kanske om jag ska ta fram den här specialskill-grejen och lägga en mina eller någonting. Så jag tycker det är lite svårt ibland med kontrollerna, just för att de ligger lite huller om buller, känns det som. Det är någonting som jag har märkt i några andra spel också. Jag kommer inte ihåg vilket det är specifikt jag tänker på just nu, men det var något spel som jag spelade relativt nyligen som också hade det där problemet att för att verkligen finlira, om man ska ta det på den punkten, så vill man ju, skulle man behöva trycka på typ 5 olika knappar samtidigt nästan. Och jag skulle behöva typ en tredje arm för att verkligen kunna köra det ordentligt. Jo, och det, man får lite de där vibbarna. Och det, å andra sidan, vad ska de göra? Man har handkontroll, och det är ju det man måste liksom arbeta utifrån. Jag kan ju inte svara liksom, ja, men ni borde ha lagt den här på den här knappen. Jag menar, vad vet jag? Jag är ingen utvecklare. Det kan ju vara extremt att liksom hålla handkontrollen upp från ansiktet och liksom trycka med näsan. Så här, nu har jag svarat igång. Det är bara du som kan göra det, Danny. Ja. Men å andra sidan, utifrån liksom grunden av hur du kör liksom med den här twin stick-uppsättningen, så funkar det väldigt bra ändå. Det är grafiken, vill jag bara nämna också, just att jag tycker att den har väldigt sköna effekter när man slafsar igenom monstren och spränger saker, och rökeffekterna lägger sig som så här härligt mustigt rökmoln över landskapet, och alien är som sådana här härliga ljud helt enkelt. Just nu jag är väldigt glad att vi är en podcast för lyssnare och inte folk som sitter och tittar på oss och ser dig liksom göra de där grejerna. Precis. Jag kan ge min åsikt också om spel. Jag tyckte det var jättekul på den tiden jag spelade i alla fall. Det gav väldigt stark mersmak. Man bara, det kan vara kul. Vad kan man få för er? För man plockar upp vapen och så kan man, det är liksom olika nivåer på dem, så kan man uppgradera dem samtidigt. Så man bara, det här vapen ska vi ha, fast ska vi ha lite mer effekt. För jag satt, Fredrik körde för vi bytte av lite grann på banorna, och Fredrik satt uppgraderade vapen och tänkte, jag bara, smaskigt. Och sen bara, pum, borta. Ingenting kvar att ta fin. Man bara, yeah. Ja, nej, men det är just den här att man känner av att det ger inverkan när man faktiskt gör lite skillnader i vapnen och byter lite vapen och så. Och sen att då droppas loot och så. Det, jag menar, det är egentligen, det känns ju som ett hack and slash RPG. Alltså det känns lite Diablo-eskt faktiskt, tycker jag. Just på den här direktheten, att du kan komma in och bara mosa. Så ja, mina första intryck är i alla fall väldigt goda. Och är det så att ni vill veta mer ingående om det här, så håll utkik på vår hemsida, så kommer det förhoppningsvis komma en recension. Jag lovar inget, men jag hoppas det. Så, men apropå någonting som har faktiskt recenserat, så tänkte jag just, om jag får hoppa vidare då till tillbehör. Vi har ju fått möjligheterna från diverse olika distributörer och liknande att göra recensioner. Och vi har börjat egentligen. Den första recensionen var på Kingstons HyperX Cloud 2. Ni får gärna hoppa in på vår hemsida om ni vill ha en lite mer ingående koll på den. www.nordlivpodcast.se såklart. Men jag tänkte just bara för att belysa det lite, så var det så kul att man kan hitta alltså ett headset för runt 800-900 skulle jag tippa på att det ligger. Och du får en väldigt gediget headset för det. Du får extra muffar, eller vad man nu kallar de här öronkåporna liksom, som du sätter på. Från starten är de slutna med läder, fake-läder. Men du kan byta mot tygvarianten om du vill. Mikrofonen i sig håller väldigt god kvalitet. Och det är ju självklart i jämförelse mot andra gaming headset som vi snackar. Och överlag så är det en väldigt bra byggnadskvalitet. Alltså den håller den väldigt robust, känns det som, just med den här metallinslag och liknande. Och om man skulle titta just på, om man ska försöka få ner just plussen och minus på de här, så är just den har väldigt bra kompatibilitet mot konsoler. Så vill du sitta och lira på din Xbox One och sen hoppa över till PC igen, så är det lätt, smidigt. Även om du behöver i så fall, det kan man ju också säga, att sitter du på en Xbox One, så kolla vad du har för någon handkontroll. Har du den gamla varianten, så behöver du köpa en stereoadapter. Har du den nya, så har den en 3.5 mm ingång. Jag har tyvärr inte det, såklart. Men jag har kört en hel del på PS4. Och det funkar skitsmidigt, gör det. Den får jättebra ljudkvalitet i mikrofonen också, vilket är klar och tydlig i samtal med kompisar och så. Så den, och det är ju också en sak i och med att den har en inbyggd noise cancelling liksom i mikrofonen, och det är tydligt då. Mm. Har du en fråga? Ja, jag tänkte bara, värt att nämna ju att de är ju ganska jämförbara med de lurarna jag sitter med, och det är ju Q-Pads QH90, de är egentligen samma lurar. När man kommer ner till det, alltså de är ju nästan samma sak. Jag tror nästan att de är tillverkade av samma alltså de är samma tillverkare, bara att det är olika branding då. Men den stora skillnaden är ju att med Q-Pads QH90 så följer det inte med dels inga extra muffar, men sen så inte, jag tror inte det följer med några extra muffar. Ah, ja, nu förrättar mig själv sen. Men inga extra muffar, men sen så inget USB-ljudkort heller. Nej. Så du får bara 3,5 mm ingången, vilket personligen jag föredrar. Jag vill inte ha USB-ljud att göra. Men vill man ha den valmöjligheten så ska, är då HyperX HyperX Cloud 2 det man ska välja. Mm. Jag kan ju nämna där att just mikrofonen är utvecklad från den mallen som fanns på Q-Pad, men är ett par snäpp bättre i kvalitet utifrån vad jag har läst. Ni får ju självklart jämföra själva på det. Jag har ju inte haft någon möjlighet att testa just om du har, så jag kan ju inte svara det. Men i och med att Kingston tog kontakt med Q-Pad och skapade den här, och sen framförallt utvecklade mikrofonen framförallt i den nya, så är det egentligen det som är den enda skillnaden rent hårdvarumässigt. Annars är de faktiskt identiska, precis som du säger. Just den här 7.1 USB-ljudkortet är ju på gott och ont. Du blir ju låst bakom den på dels när du ska göra inställningar, så är det ju egentligen via den som du enbart har möjligheter då att göra. Du kan göra lite grövre inställningar, men det är i princip den som styr det. Och den har ju egentligen, det är ju den här plus minus på mic och volym och inget mer. Jag hade skulle vilja sett något medföljande program, equalizer, någonting man kan se över, kanske basen och liknande. För om man tittar just på kvaliteten på registret på den, så håller den väldigt god standard. Jag menar, det är ju 800-900 spänn, så det är inte något, liksom, den ligger ju inte i high-end-skiktet rent pengamässigt. Så det är ju mycket man får för pengarna. Men man märker av lite i basgången på de väldigt lägre registret att den slår igenom ibland. Det kan få viss distortion. Men i övrigt på mellanregistret, väldigt bra. Förvisso lite diffust kanske på diskanten ibland. Men då ska du ju å andra sidan lyssna mycket på musik för att känna av det. Jag tyckte det var bra i alla fall. Precis. Det enda som egentligen jag tycker är jobbigt med dem är att har man micken inkopplad till exempel, nu har inte jag den men nu längre, men har man micken inkopplad så kan jag inte ändra på ljudnivån på själva mikrofonen. Nej. När jag har, i alla fall inte när jag har det via USB. Precis. Jag har ju fått möjlighet just att testa massor med olika headset nu, och det är just då som man märker de här skillnaderna, och då det blir lite mer tydligt. Som diskanten till exempel, som är aningen mer diffus, så är det ju självklart också en fråga om smak. Man kanske vill ha en lite mer avrundad diskant som inte når pikarna lite högre, och framförallt inte blir lika utkristalliserad på vissa ljud. Och då för vissa passar det bra, och för vissa tänker mer på det. Så det är en fråga om man har möjlighet att testa sig fram. Kanske på Mediamarkt eller någonting, om man kan lyssna. Det är inte så många som ger den möjligheten dock, det vet jag. Men det är väl egentligen det jag kan rekommendera att man försöker göra då. Men hur som haver, det är ett väldigt bra headset för pengarna, måste jag säga. Och det har ju vi gett bra köp där, vilket är, och förhoppningsvis är en stämpel som inte alla kan få. Så jag skulle säga att om ni är ute efter ett headset under 1000-lappen, så är det här nog det headsetet ni ska ha. Är det så att ni vill ha mer möjligheter att ändra på inställningar, då skippar ni Cloud 2 och tar Cloud 1 eller Cloud Core, för de är identiska. Det enda de har är lite högre hertzantal, som är på den höjden att ni kommer inte märka skillnaden om ni inte audiofiler. Alternativt så är det att muffarna är i tyg och att det inte kommer med några extra accessoarer. Så ni kan spara en liten slant och få 3,5 mm. Och jag skulle rekommendera det, är det så att ni faktiskt då vill ändra lite mer. Är det så att ni vill ha det här 7.1-systemet som jag tycker är väldigt snabbt och smidigt och funkar väldigt bra i spel, då ska ni definitivt ha Cloud 2. Så. Som sagt, läs mer på hemsidan om ni vill ha lite mer detaljer om det. Och vi gör så att vi rundar av Spel i fokus här och går vidare till utmaningen. No! Wow. Alltså, vi skulle egentligen ha den här dun-dun-dun. Inception-trailen. I alla fall för den här biten. När det kommer till uppföljningen, då är det okej. Men just den här biten, då alla sitter och är nervös på spänn. Vi ska ju ha sån där båttuta. Mistlur. Alla sitter på spänn. Vi ska ha som en liten clown. Mip, mip. Jaha, Kalle. Ja. Så då är det alltså du som den här veckan har möjlighet att utmana någon. Ja. Och jag kan ju säga där, innan du tar och berätta vem. Det här är ju alltså den biten där vi utmanar varandra på spel. Och det är ju dels för att ni där ute ska få lite underhållning, men framförallt att vi själva ska få lite breddning kanske, hitta nya spel. Till och med Danny kanske hittar, ja men det här är ett ES, det skulle jag aldrig tycka om. Och så kör han det och så blir han wow. Skulle aldrig ske. Mm. Han är så uppenbar jämt. Kalle, ja, jag skulle vilja börja med en liten motivering här faktiskt. Det är så att tidigare poängen med utmaningen är att man ska ju liksom lite dela med sig av sina egna spelsmaker och sånt där. Och vi har ju ganska distinkta smaker allihopa egentligen vad gäller det mesta. Och här är det samma tanke egentligen. Jag ska få dela med mig av någonting som jag själv uppskattar väldigt mycket, men kanske inte riktigt är faller alla i smaken. Men jag ska börja med vem jag ska utmana, och det är ju då Fredrik. Oh. Du ska få spela Insurgency. Kul, bra. Det har vi ju pratat om innan, jag vet inte om du minns vad det är för någonting. Jag skulle tippa på att det är ett squadbaserad shooter. Ja. Vänta. Ingen som är förvånad. Carl utmanar en squad-based shooter. Ja, men kör vind, jag är på. Ja, och det är lite mer fokus på att det ska vara autentik. Jag vill inte säga realistiskt, för det är lite farligt att säga att spelare ska vara realistiska. Men det är liksom, det ska vara autentiskt. Du dör på få skott, du dör på ett skott. Liksom. Det ska vara sån här. Du blir väldigt lätt påverkad på när folk skjuter i närheten av den. Sånt där. Och det är väldigt stor fokus på då, taktik och sånt där. Så Insurgency, och jag kan ju nämna det redan nu om det är någon annan som mot förmodan tycker det låter intressant, så finns det då på Steam för 15 euro. Så det är bra. Jag ser fram emot att se vad du har att säga om det. Det ska bli intressant att sätta tänderna i. Bra, då har vi alltså mig själv som ska spela Insurgency, som vi följer upp på om cirka 4-5 veckor. Ja, där har vi blivit utmanade, och det betyder att vi går vidare till utmaningsuppföljningen. Kalle, då är det alltså Startopia som vi har här. Äntligen, efter lite om och men. Wow, jösses. Typ 7 veckor sedan vid det här laget. Ja. I alla fall, Startopia då. Om man börjar från början, Startopia är ju då ett... inte city, men det är ett management-spel i rymden i alla fall. Station management får man väl kalla det i så fall, för det är ju en rymdstation. Ja, precis. Och du styr, det du styr är ju egentligen byggnaderna du skapar. Du styr ju inte liksom karaktärerna, aliensarna i sig, utan du bygger faciliteter för dem. Jag för mig att det är typ något i stil med att det har varit ett stort galaktiskt krig, och sen i efterhand så är det din uppgift att bygga upp stationer där aliens kan då bo nu då. Jag tror inte det finns någon story som är specificerad. Nej. Direkt. Jag tror inte. Men jag läste det någonstans. Det är ingenting som jag känner igen i alla fall. Nej. Men det är mycket möjligt. Ja, i alla fall. Och då är din uppgift då att bygga dels så att aliensarna har någonstans att sova, någonstans att äta, någonstans att duscha och bajsa och allt sånt där, så att de har energikällor, och sen först och främst då att de ska ha någonstans att jobba också, så att de kan spendera pengar. Och jag satt och funderade mycket på det här spelet. Jag tycker om det väldigt mycket, det gör jag. Det har ett väldigt liksom övergripande roligt tema så här. Det är väldigt tongue-in-cheek liksom. Det är har en väldigt liksom rolig ton på det hela. Det är inte seriöst någonstans egentligen, utan alla karaktärer som du interagerar med, som pratar med dig, de är väldigt roliga, speciellt då Val. Nu kommer jag inte ihåg vad det står för, jag är dålig på namn, men det är det är en AI som helt enkelt introducerar dig till allting, och han pratar ju väldigt roligt, liksom han stöttar hela vägen och säger, ja men vad duktig, du verkar ju jätteduktig, du verkar ju inte alls vara helt komplett dum i huvudet eftersom du har lyckats göra de här jättelätta sakerna, så här, ja men du lyckas bygga en dusch, eller ja, en rymddusch då. Sarkastiskt brittiskt AI, långt innan det var coolt. Ja men exakt, och jag tycker det är jättemysig stämning liksom, och det är jättekul faktiskt. Och det är liksom inte mer att säga där egentligen. Det är managementspel, väldigt mysig stämning så där. Du tradar ju då fram och tillbaka, och tanken är ju då att du ska det du ska uppnå då är ju att dels att du ska växa nästan hela tiden då, och sen så att du ska ha den här balansen där dina aliens fortfarande kan liksom, de har råd att spendera pengar men de också har jobb så att de kan tjäna pengar och spendera på saker. Och så. Och det finns ju olika typer av aliens, jag kommer inte ihåg några namnet av dem, det är inte viktigt, men det viktiga där är ju att då de har olika egenskaper som de är egentligen bättre på olika saker. Det är egentligen det som är viktigt där. Och så. Och jag vet inte. Det är... Hur ser du på, för det här har ju ett par, förlåt jag bryter in där. Ja, men det här har ju ett par år på nacken, och jag är bara nyfiken, för du har ju antar jag kört en del managementspel som har kommit så till exempel. Men hur står det här sig mot idag liksom? För det här kommer runt 03 eller något liknande. Ja, exakt. Det är gammalt där. Ja, grafikmässigt så tycker jag att det har faktiskt överlevt väldigt bra. Det har åldrats väldigt bra faktiskt. För att texturerna i sig, de är ju högkvalitativa på så sätt att de är ju fortfarande, de är ju liksom platta. Det är ju inte att de har någon slags djup i sig. De är ju väldigt platta, men de har ändå ganska mycket detalj för att vara ett sånt gammalt spel, vilket då innebär att texturerna skapades på ett sådant sätt att de liksom skulle vara skalbara, så att säga, eller vad man ska kalla det. Det som man märker att det är gammalt på är väl kamerakontrollerna i så fall. Och jag märkte det att jag höll aldrig riktigt med på det sätt man styrde på när man liksom ska, när man scrollar så höjer man liksom, det är inte att du har att du alltid ska peka neråt sådär som man gör klassiskt i typ citybilder och sånt där, utan när du scrollar så höjs ju kameran upp och ner som man kan tänka sig, men det är liksom väldigt svårt att manipulera kameran på ett såhär naturligt sätt skulle jag säga, alltså det är inte uppenbart hur man gör det liksom, utan man får liksom testa sig fram nästan lite grann. Det värsta nog med kameran är ju liksom när det händer någonting och den drar kameran iväg från den. När den tar kontroll över kameran. För då ändrar den vinkel ibland, eller vinkeln blir så jättekonstig och ja. Så att den är lite jobbig, men sitter man med det i typ 3-4 timmar i sträck så vänjer man sig väldigt fort vid kameran dock. I alla fall känner jag det. Ja, alltså man vänjer sig vid det. Det sagt så är det ju inte, så borde det vara bättre liksom. Och ja, precis. Och det är Men hur ser du på återspelningsvärde av det här? För det är ju ändå ett managementspel, och de brukar ju ha ett relativt bra sådant. Precis, om man då känner sig motiverad. De har ju ett antal uppdrag som man då ska gå igenom. Jag tror det är 10 stycken om jag inte minns fel. Och de i sig har ju kanske, där har du ju liksom satta interaktioner med AI och andra karaktärer. Så att på så sätt så har du inget speciellt återspelningsvärde, för det är ju samma varje gång så där. Men det är på samma sätt som jag pratade om med City Skyline där tidigare, att du lär dig att hantera saker under tidens gång, och då har du ju det kvar i bagaget när du testar igen. Så skulle det gå käpprätt åt helvete någon gång, så kan man ju börja om och sen ha det med sig. Så att det finns ju ett visst återspelningsvärde i att du kan göra saker olika, för att du kan mer och du har mer kunskapen att göra saker bättre. Ja. Vad kul. Okay. Men om du summerar det här lite grann då, vad, just lite fördelar, lite nackdelar och kanske en slutlig summering för dig? Bra känsla, bra tema liksom, eller mysig stämning skulle man väl säga. Den är väldigt humoristisk, och tonen är ju liksom, jag gillar den tonen, att när det sättet karaktärerna pratar med dig och sådär, speciellt AI, den brittiska AI som heter Val. Jag gillar alltid när han pratar med en liksom, varje gång så ska man, då säger han, och då liksom, får man någon komplimang, åh vad duktig du är att du lyckades bygga en bas, eller bygga en byggnad. Det verkar som att du har alla hjärnceller på rätt plats liksom, det är sådana grejer. Jag vet inte om det låter direkt som komplimang. Åh vad duktig du var, du byggde en bas, du har tydligen alla hjärnceller. Väldigt, väldigt nedlåtande och sarkastisk. Men det är väldigt mycket backhanded compliments och sådana saker, men det är det som gör det så pass roligt liksom, att lyssna på. Och det, på plussidan där så har det ju åldrats förvånansvärt bra, det har det. För ja, bortsett från kameran, det är fortfarande värt att spela idag tycker jag, även om det är 13 år gammalt. Så att, men det negativa är ju då just kameran, och sen så att det återspelningsvärdet, ja, det finns ju där, men som sagt, alla uppdrag är ju satta med interaktioner och sånt där, och med dialog och sånt. Så det kanske inte är så jättestort återspelningsvärde. Men jag tycker att det, på det sättet jag kan rekommendera att man ska spela igenom det en gång liksom hela vägen, så att säga. Det tycker jag absolut är värt, just för dialogen och sånt där. Vad kul att höra. Vad kul att höra. Det här är ju ett spel som finns på Steam idag. Jag vet inte om det finns på något annat format. GOG finns det på, om man inte tycker om Steam. Ja, okej. Vad bra. Men där har vi alltså Startopia från Kalle. Och han utmanade mig på Insurgency. Så det betyder att nästa vecka kommer jag utmana någon. Och jag har ju en hel uppsjö med spel som jag bara väntar och slänger ut på er. Så det ska bli skitkul. Äntligen, Rob. Äntligen. Vad bra. Jag blir lite glad faktiskt. Men med det sagt så hoppar vi vidare, och vi hoppar vidare till vårt lilla nyhetsankare i vardagen, vår egna näsvisa kompanjon som för oss, eller ja, han kan rikta oss vägen mot nyheterna. Vad säger du, Danny? Vad har hänt under veckan med spelnyheter? Ja du, det är massor som har hänt, men vi har valt ut några stycken som vi tyckte var intressant att prata om. Och den första vi börjar med är, det här tweetades ut för bara, vad är det, en timme sedan eller sånt där. Ja, och det är en bild från DICE när de visar upp bilder på Battlefield 1944 framsidorna för PC. Jag vet inte om det är DICE, men det är en bild som är visat från någon form av konferens. Ja, man ser i alla fall DICE den är. Jag antar att de har någonting med det, DICE eller EA helt enkelt. De har utannonserade framsidorna på det i alla fall. Och det står vad man får med ifall man förhandsbokar nu. Mm. Yeah. Jag vet inte ifall det är så intressant. Men att Battlefield 1944. Precis. Ja, äntligen. Alltså, okej. Okay. Jag fattar att andra världskriget shooters, det var uttjatat för typ 5 år sedan. Jag fattar det. Men nu är det liksom tvärtom. Nu är det så här moderna eller futuristiska shooters. Det är liksom skittråkigt. Så att, ja, speciellt att det är DICE som går tillbaka. Och kanske vi får någon rolig singleplayer där de återskapar sådana här stora slag. Jag tänker, personligen så tänker jag slaget om Kursk, där man hade den här största pansarvagnstriden som någonsin slagits i mänsklighetens historia. Den skulle jag till exempel vilja se. Eller att de bara återskapar det i något sånt där. Det, och kör den om igen, för den har man ju sett tidigare i spelet. Så att jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot det här. Det är andra världskriget, det är fel att säga att det är en era som jag gillar, för det är ett krig, va? Men det är en intressant tids, alltså det är en intressant historisk händelse. Ett spelmässigt perspektiv så är det intressant, för att det finns så mycket man kan plocka ifrån och göra. Precis. Till spel. Exakt. Precis. Vi väntar ju då en officiell lansering då av Battlefield, det kommande Battlefield, den 6 maj då EA kommer hålla. Det fanns en hemsida där battlefield.com/event, och hade de en countdown. Det var bara 6 dagar kvar och sånt där. 5 dagar, 23 timmar, 58 minuter och 38, 37, 36, 3. Jag kan hålla på hela kvällen. Ja. Du behöver fortsätta. Det ska bli jättekul tycker jag också faktiskt, för jag tycker mycket om de här första Battlefield. Jag menar, fan, du och jag, norsken, vi satt ju med 42 och körde. Gud, vi har spelat skit nu de här. Och vi suger fortfarande på allting som har med dem att göra egentligen. Flyga, snacka inte ens om det. Det var liksom upp och ner Jesus. Och så landar någonstans i vatten. Men det är så välkommet, precis som du sa. De har kört så mycket modernt, modern liksom. Man tänker, ja, låt COD hålla på med det. Ni kan gå tillbaka till 40-talet och andra världskriget och ger an det igen. Det har gått tillräckligt med tid och jag ser inga andra göra det. Eller ja, det är ju inte andra världskriget, men Rising Storm 2, alltså, det är de som har gjort Red Orchestra tidigare. De har ju Vietnam då. Så det är ju lite tillbakagång, men inte riktigt så långt. Precis. Så det är väl det i så fall. Battlefield Vietnam, där har jag också lite minnen. Ja. Jag kommer ihåg att jag brukade gå till ett internetcafé i Kalmar och sitta och spela Battlefield Vietnam. Men jag hade ingen dator som klarade av det då. Så det var ju kul. Ja, det ska bli kul. Vi får hoppas att det visar sig stämma det här 1944. Mm. Bra. Vad har vi mer för nyheter där, Danny? Yes, vi har lite grafikkorts snack här nu, och för alla som har lyssnat förut vet att jag är absolut inte high-tech på något sätt, utan jag brukar alltid, ifall jag ska inhandla någonting och sånt, så brukar jag alltid ringa till Fredrik och fråga så här, du, vad fan behöver jag för datorn? Men här har vi i alla fall att AMD har nu utannonserat sitt nya kort Radeon R9 490X med den nya grafikhetsen Polaris 10, som uppenbarligen ska vara betydligt bättre än de föregående och gör att det också blir lite billigare. Så jag tycker det låter bra. Mm. Mer kräm i kortet för ett billigare pris. Vem kan beklaga sig över det egentligen? Det finns säkert någon som kan det. Det finns såklart. Ja, det finns alltid någon någonstans. Jag tycker det är trevligt i alla fall. Jag kan ingenting om hårdvara, liksom. Jag lämnar sånt till min bror till exempel. Han kan ju sånt där. Men precis som Danny. Men det här med en billigare prislapp för bättre hårdvara är ju någonting som jag välkomnar väldigt starkt. För när jag väl kommer uppgradera min dator någon gång om 100 år, så känns det som att ju billigare sakerna blir, även fast de är nya, desto bättre är det ju för folk som kanske inte har så mycket pengar och kunna spara upp för någonting som är, som fortfarande är relevant. Plus att du och jag, Fredrik, pratade lite grann om att det här är ju inför en storsatsning nu egentligen inför VR, att ha ett kraftigare kort för ett billigare pris, och då kan du ju liksom locka folk att jag har liksom hårdvaran i burken och kan jag skaffa ett VR för att jag vet att jag klarar av det, och det kan ju liksom sporra folk att kanske skaffa in det. Ja. Så jag kan se att det är ett stort steg för både konsumenter och för försäljare, liksom, att vi kan båda vinna på det här. Precis. Men, Carl, har du någonting att säga? Ja, alltså det är i ärlighetens namn, de flesta av oss, de köper ju inte de dyraste korten, och det finns ju ingen anledning att göra det egentligen, för att den extra prestandan du får är så pass liten för det mer för de extra pengarna du får kasta liksom. Om man kollar till exempel snäppet mellan en 970 och 980-980 Ti, så du kanske får en prestandaökning på typ 20%, men så får du betala mycket, mycket mer än så. Det är ju inte en lär ökning i pris, så att säga. Och att vi har ett mellansegment där du får ett väldigt bra prestanda för ett väldigt bra pris, det tror jag många kommer uppskatta, och det kommer sätta AMD i en sån sits. Alltså en väldigt bra sits, så att säga. I och med att det är där de flesta konsumenterna ligger, i mellansegmentet, så att säga. Precis. Ja, jag kan bara hålla med er. Det ser mumsigt ut det här. Jag kommer säkert uppgradera min dator i någon mån över sommaren där, så att efter de nya korten släpps. Så det blir kul att se. Och sen att hoppas jag faktiskt att AMD har något att komma med ordentligt. Alltså, på senaste åren där har de ju varit väldigt. Det har ju varit besvikelse efter besvikelse egentligen. Så att jag hoppas att de har något vettigt att komma med. Annars kommer ju Nvidia bara mosa dem totalt och springa iväg med alla pengar hela vägen till banken. Ja, men ja, där har vi i alla fall nyheten om den här framtida grafikkortskretsen. Yes, om vi säger så här, det kommer komma mer information om de här grafikkorten i maj, och de beräknar på att korten kommer ligga mellan $300-$400, så det är ju inte illa pinkat. Men som sagt, mer information kommer ju framöver, och då kan vi helt enkelt kolla upp och se ifall någonting värt. Men då går jag över till våran sista spelnyhet, och det här tycker vi är ganska självklart. Vi har nu fått datum när Nintendo NX ska släppas. Och det släpps uppenbarligen i mars nästa år. Så att de hoppar över hela julhandeln och skippar den vanligaste perioden när man brukar släppa någon ny hårdvara, för alla liksom bara, det har kommit ut en ny grej, jag måste köpa den till mina släktingar för att, eller mina barn, för jag vet att de vill ha det. Men vi andra har ju suttit och pratat vid sidan av, som vi gör under veckan, och sagt att, eller jag har sagt det, att till skillnad från Wii U, som när det släpptes hade ju nästan inga spel som släpptes samtidigt med, det var några stycken, de utannonserade en hel drös som skulle komma ut, men de kom ut jättelång tid efteråt. Det var liksom att men de skjuts upp, det funkar inte riktigt. Och här har de ju gått ut och sagt att de vill ha en hel drös med first party game helt enkelt, och det är därför de skjuter upp, för att kunna få den extra tiden att de spelen blir klara och faktiskt kommer ut med konsolen, vilket är ett väldigt smart drag egentligen, för att släppa en ny konsol utan spel, det är ju, ja, jag vet inte, det är som att köpa en båt utan motor. Man bara, den flyter bra. Bara driver ut till havs och försvinner. Precis. Vart är Kalle? Ja, precis. Jag sitter där ute på båten. Det enda spelet som är utannonserat just nu, som vi vet kommer, är ju Zelda. För de sköt ju upp det samtidigt. För det ska ju släppas till Wii U samtidigt och nu till NX. Och de sköt ju upp hela det. Vilket de som tycker om Zelda är ju lite upprörda. För att de förväntar ju få det här till hösten. Men att det är helt enkelt, får ju ta det. Precis. Ja, jag har varit ju väldigt ambivalent, tänkte jag. Inte ambivalent, men jag har varit lite tudelad, rättare sagt. För det är nämligen så, jag satt med, ni kanske har, ni som har lyssnat har ju hört att jag pratade om Zelda-spel tidigare. Jag har tagit mig an Nintendos 2DS och kört. Och jag har pratat lite på forum, jag har hört efter lite om vilka spel man ska spela och så. För jag känner mig som, visst, det är klart jag har, det är ju inte som att jag inte känner till Super Mario och många, jag känner ju till de här stora titlarna och så, men jag har inte kanske tagit mig an dem riktigt. Och jag har satt här och funderat faktiskt, ja, men jag kanske ska skaffa mig en Wii U. Och sen kom den här nyheten och då tänkte jag, okej, okay, ja, nej, jag håller nog på till mars faktiskt. För i och med Wii U skulle du kunna köpa titlar i deras Nintendo Store, eller vad den kallas. Och lite äldre titlar och så. Och jag har ju pratat med ett gäng, en annan podcast faktiskt som heter Mario och jag, har jag fått en hel del riktigt bra tips av. Riktigt goda filurer där som hjälpt mig. Och då tänkte jag, men jag ska fan ta mig an det här. Jag ska faktiskt göra det. Så jag tänker, jag ska fan köpa en sån där NX. Peppar, om pengarna finns såklart. Men jag vill det så att vi får in mer Nintendo här. Det känns som det saknas Nintendo. Jag vill ha mer Nintendo. Och då får ni också den här lite fräscha looken på, är Zelda egentligen så bra som alla säger det? Nya. Är Metroid bra? Och så vidare, och så vidare. Det kommer jag berätta och jag kommer skära pungen av de som spelen som inte är bra. För tydligen har de pung. Jag vet inte. Men om inte annat så ska det bli kul att följa upp det. Jag vet inte. Jag måste ju ställa frågan då. Alltså, angående NX, alltså, är den siktad bara att konkurrera mot Xbox One och då PS4 på samma sätt, alltså som en vanlig konsol så att säga? För Wii U, den kör ett helt eget race och helt fullständigt i prestanda och alla de här grejerna. Om vi säger så här, om de ryktena som har gått, har den ju sagt att den skulle vara kraftfullare än PlayStation 4, ju. Vilket är inte så svårt i det här laget, för de är så pass skräplade. Så den är ju tänkt som en genuin konkurrens, och det de dels har tänkt med att göra på, som det är helt nytt, är att de då ska kunna få in andra också, för till Wii U så fick de ju så väldigt dåligt portade, och till slut var det att utvecklarna inte ens ville porta för att det var så krångligt, och de såg att det fanns inga pengar att tjäna för att ingen köpte spel till Wii U överhuvudtaget. Dels för att de hade den dumma idén att döpa den till Wii U, som redan hade Wii, och folk liksom, vad är det, bara uppdatering eller något sånt där, jag förstår inte. Och det betyder ju att ingen köpte eller ville ha en spel till den. Så att den är ju tänkt att var en stark utmanare nu till PlayStation och Xbox. Precis, men det är ju rent, det är en sak att prata om prestanda. Det är klart att de kanske försöker pressa på, men det har aldrig varit deras grej med själva prestanda. Det har alltid varit just den här att ha en unik del av marknaden. First party-spelen också dessutom. De har ju sina IPs, de har ju Mario, Zelda och de. Det är det som är problemet, för att de tredjepartsspelen då, om vi tar till exempel Ubisoft eller något annat sån här storspel, för de sa ju, gick ut offentligt liksom och sa att vi kommer inte tillverka spel till Wii U för att deras arkitektur är krånglig och ingen köper. Det är mer eller mindre vad de sa, för att det fanns inga pengar för dem att tjäna där. Så att de nu gör en helt ny konsol med bättre prestanda gör ju att de kan få de stora tredjepartsspelen helt enkelt. Precis. Och kan konkurrera på den stora marknaden helt enkelt. Ja, och sen också just det faktum att så som de säger att det ska vara ett helt nytt koncept enligt dem själva, att frågan om det är handhållet eller stationärt är oklart. Så jag tror att de kommer våga sig på något. För det, har, det känns som Nintendo alltid provar. Ja. De är inte rädda för någonting. De slog en homerun med original Wii och den sålde ju som smör under en smörkris. Ja. Och, men sen så kanske de snavade och trillade ner i en koblaja med Wii U istället. Så att, liksom. Ja, det ska bli riktigt intressant att se vad de kommer med faktiskt. Tycker jag egentligen. Vad skulle ni vilja se för spel som när den släpps? Vad skulle ni se som spel som kommer på direkten? Är det något speciellt ni skulle, är det någon spelserie de skulle tänka? De kommer ju släppa de klassiska. Det kommer bli ett nytt Mario Kart, det kommer bli ett nytt Super Smash Brothers och sånt där. Mm. Och det är ju alltid kul. Jag har inget emot dem att Super Mario Universe. Exakt. Ja, nej. Jag, du säger det, Fredrik. Alltså, jag har liksom inte aldrig haft något emot att Nintendo börjar köra om igen på samma koncept. De funkar ju, det är bra spel och sådär. Även om de kanske är lite uttjatade. Så det kommer ju bra det. Men jag skulle ju då vilja se att de får det här 3D-portstödet, så att när det släpps ett nytt spel från Ubisoft så kommer de släppas på PlayStation 4, Xbox One och Nintendo NX liksom. Det skulle jag vilja se. Inte att de har specifikt spel från first party då, utan att får vi inte någon sån här, och då får vi inte heller någon sån här skum mellanhandsvariant av när de har konverterat över till Nintendo. För jag har sett det, vi hade till exempel Batman, det var ju liksom katastrofalt. De döpte om till Armor för att man fick lite extra armor, för att spelet var ju inte topp S egentligen i sitt utförande, utan de bara, titta, ni får det här som bonus för att ni köper det på den här, yay, grattis. Jo. Ja. Ain't. Alltså, nope. jag tycker det låter intressant. Och nu har inte jag har inte aldrig, jag äger typ ett Nintendo DS, det är den enda Nintendo-konsolen jag någonsin har ägt, konsol. Men alltså Wii och Wii U var aldrig så där jätteintressant. De hade några spel som var trevliga liksom, så vi hoppas att NX då har någonting mer så att säga. Ja, men jag, som Carl säger liksom, jag ser gärna att de gör de gamla grejerna. Ja, men ja, mer Mario Kart, Super Smash. Jag älskar Super Smash. Zelda, självklart liksom. Men kan de inte komma med något nytt också när de ändå är igång liksom? Kanske komma med det jag tror inte är så troligt, men Nintendo med ett nytt IP, ja, kanske. Ja, inte det. Splatoon kom ju som en jättestor hit för dem. Ja, men var det first party för dem? Var Splatoon ett first party? Ja, det var jag fattade för. Ja, det är det. Ja. Okay. Då lär vi ju då förmodligen se Splatoon 2 i så fall. Ja, precis. Ja, eller Splatoon NX som det säkert kommer heta bara för det. Ja, men ja, man tänker på hur Nintendo döpt sina spel tidigare. Yes. Då kan man ju hoppas att vi får ett Metroid NX, för de senaste spelen har ju uppenbarligen varit lämnat fansen lite så här. Ja, det var ju Other M som verkligen spolade det i toaletten. Det var liksom crash and burn där rakt upp och ner. Men Prime-spelen, de var ju väldigt väl välkomna, även om de tog, kommer få en HD-version på det. Ja. Alltså jag skulle inte ha något emot att få det till NX och så där, för jag gillade Prime där jag körde igenom hela trean och jag har kört lite av ettan, men det var ju, det är ju FPS, vilket det inte var innan, och det är ju väldigt trevligt koncept. Men ett Metroid till NX vore ju väldigt trevligt. Bara se om de kan sopa av lite av de äldre IP som de kanske inte har gjort något så mycket med de senaste åren. Fast frågan är, ifall du har köpt Gate på Wii U, kommer du kunna föra över dem till NX? Som vi nu har på Xbox One och Xbox 360, där du har bakåtkompatibilitet, kommer vi kunna då föra över? För att så var det ju förut, med att man kan inte föra över spel. Eller är du nödd att köpa typ gamla Super Mario igen på din nya konsol? Ja, det beror ju, det är en helt och hållet, alltså det beror helt och hållet på hur konsolen är konstruerad. Jag tror att det kommer bli sån stor skillnad rent alltså hårdvarumässigt. Man ser till processer, arkitektur och alla sådana grejer, att det kommer, jag tror Nintendo kommer välja att inte köra på den, utan att man måste köpa helt nya spel. Om vi tänker på de gamla spelen, gamla Super Nintendo, Nintendo, Game Boy. För de vet ju, finns ju en emulator. Det är absolut inte svårt. Det finns miljontals att välja med. Så det, att de implementerar en emulator för att kunna sälja spelen, det är inga problem, för det har de ju redan gjort på de andra. Så jag tror att det är möjligt. Jag tror inte det kommer vara så mycket bakåtkompatibilitet mot Wii. Men Wii U kan jag definitivt se att de kanske, alltså den senaste generationen liksom, att de kanske har ett uttag för sensor och såna här grejer och för motion controllers och sånt där. Men såvida inte det är main fokuset av den här konsolen då, om de har gått ifrån motion control systemet helt och hållet, eller någonting helt nytt. Så jag tror att det beror nog mest inte, ja, det beror säkert på hårdvaror, liksom arkitekturen och det, men jag tror det också beror väldigt mycket på vad själva konsolen är. Mm. Är det motion control, då kan jag tänka mig att de har det, men är det inte det så vet jag inte hur de skulle, alltså hur det skulle funka i så fall. För som sagt, vi vet absolut inget. Vi kommer få veta i mars. På E3 har de sagt att de kommer bara ha om Zelda. De kommer inte ha ett dugg om NX. Det kommer inte liksom andas någonting överhuvudtaget. Så det är liksom, det här är en väldigt hemlig grej nu. Det är liksom så här, absolut, nej, vi nämner ingenting. Vi vet inte ens hur den ser ut. Vi vet inte ens, som sagt, ifall det är liksom en handhållen startkonär. Vi vet, allt vi vet är rykten. Men om jag säger så här då, det sätter ju ändå Nintendo i en bra position, i och med att det kommer inte släppas någon ny Xbox på länge, det kommer inte släppas någon ny PlayStation. De kommer lätt kunna utprestera båda de två konsolerna hårdvarumässigt. Aha, vi har PlayStation 4.5. Ja. Xbox 1.5. Nu i jul, innan jul, kan du köpa 1.5. Ja, nej, alltså, yes. jag håller med vad du säger, Carl, men jag tänker också på att folk pratar om det också. Det är så mycket spekulationer som flyger omkring runt det. Ja, men vi pratar om det, som du säger. Så, men ja, alltså, och det är bra för Nintendo, är det. Och det jag ville säga med det var ju att det känns som att Nintendo kommer att bli relevanta i det stora hela igen. De kommer att bli en sann konkurrent, om förutsatt att det är en traditionell hemkonsol då. Inte, om de kör på portabla varianten så kommer det inte vara det. Men förutsatt att de kör på en så att säga traditionell hemkonsol, en stor låda som står vid tvn, då tror jag att de kommer kunna ha en stor chans att bryta sig in igen i den marknaden. Att det faktiskt blir ett legitimt val att köpa en Wii eller Nintendo NX om du då vill spela alla AAA-titlar. Vilket det inte är i nuläget då. Precis. Ja, nej, det ska bli jättekul att se utvecklingen. Och det är, jag hoppas och jag tror att de kommer våga sig på något nytt i konceptväg. För de har ju ändå, alltså 3DS:en är ju den som säljer bäst av alla konsoler. De slår ju PlayStation, de slår alla. De har ju sålt 60 miljoner ex av 3DS:en bara. Så de kan nog våga sig på något, och det ska bli jättekul att se vad det kan tänkas vara. Bra, men vi sätter väl punkt där på spelnyheterna och får tacka Danny för att styrt den lilla båten. Tack Danny. Welcome. Nu låter han motorn åka ner i havs, i havet, och han låter sig själv drivas ut i havs, medan vi går vidare till veckans diskussion, som den här veckan är: beta early access är den nya tidens demos. Hur ser utvecklingen ut nu när det blir allt mer vanligt? Fördelar, nackdelar? Och den här frågan uppkom lite när jag till exempel tog och tittade på, jag tror det var någon MMO, nu kommer jag inte ihåg vilket det var, men det kanske var Guild Wars, där det fanns Founders Packs och liknande. Och det är någonting som finns, det finns ju på många spel nu, långt innan de har släppts. Overwatch är ett bra exempel som är relevant nu då, där du har Origins Edition då. Jag tror att det inte går att köpa längre, men om man köpte det innan 27 april så kunde man få Origins Edition då, vilket jag gjorde då, till exempel. Men hur ser ni på det här med beta och early access? Är det enbart av godo, eller vad är egentligen nackdelarna med det? Den första reaktionen som jag har på det är liksom att även fast ett spel kommer ut i beta early access är jag ingen garanti att det faktiskt blir slutfört eller kommer ut överhuvudtaget. Det kan ju gå liksom fuck all och liksom bara skälpa som ett skepp och gå rakt ner åt helvete. Så på den biten, det är ju ifall man köper in sig på en early access, det är lite grisen i säcken ifall det inte är något stort som tar och gör ett early access, för då kommer det troligtvis komma ut. Ifall ett mindre så är det ska man vara lite mer försiktig, anser jag. Jag kör inte på early access och sånt där, för att jag vill ha en produkt som jag vet kommer vara klar i slutändan istället för, och plus att vanligtvis ett early access, det kan vara hur länge som helst. Det kan ju vara liksom flera år innan det ens är klart. Man bara okej, jag har haft det här i 4 år nu, men det är inte ens färdigställt ännu. Och till slut blir det att man kanske tröttnar liksom på spelet innan det ens har blivit klart. Jo, men så kan det vara, men där, ja, och det är ju hur du känner just inför det. Men jag tänker, vad tror du om utvecklingen? Om du bara tittar utifrån och ser att ja, numera har vi beta och vi har jag tror att det kommer att fortsätta. Det kommer bli mer sånt här. För att jag ser att företag ser det som en vinnande trend. Att det är liksom så som det är just nu. Vi har ju gått från de klassiska demon, som till exempel på Xbox. Det senaste demon som kom ut var för Lego Avengers. Så ni har inte sett någonting. Det är väldigt sparsmakat. Förr så kunde vi få ut med PC Gaming, så fick man med en skiva nästan varenda gång med typ 50 demos hela tiden. Det är sånt som finns ju nästan inte överhuvudtaget. Det är väldigt ovanligt att när du går ut på ett nytt spel så ser du, ladda ner vårt demo, utan nu är det mer early access eller beta. Och då är det bara under en period som man får testa. Det finns ju vissa spel. Jag personligen har suttit med Trials Fusion och vad heter det? Trackmania Turbo, var det där? Båda de har demo. Fast demon är hela spelet, bara att det är bara en viss bit som är upplåst. Så att när du har spelat klart demobiten så säger den till dig: hej, vill du spela mer av det här? Kan du låsa upp spelet genom att trycka här och betala för det? Och då antar jag bara att du behöver inte ladda ner något extra eller något sånt där, utan då låser den bara upp hela spelet för dig. Och jag kommer inte ihåg, det var något annat spel, för det var ju ganska länge sedan. Det var ju väldigt tidigt i 360-runden som det var något annat spel som hade en liknande process. Om vi säger så här, Robert, om vi säger så här, att de gamla Doom 1, 2 och alla de klassiska spelen som finns på Xbox, då är att du kan köra en trial helt enkelt, och sen är det så liksom, nu har du spelat så här långt i spel, vill du betala för att låsa upp? Eller att, du har tjänat en achievement, om du köper spelet kan du få låsa upp den achievement. Nej, men alltså, jag tycker att när det kommer till demon och sånt där, så att det är såklart att jag tror att den största anledningen till att såna inte görs längre är det att de är ju lite för stora. Är de får inte, det är inte något som får plats på en liten CD-skiva längre som man kan skicka med PC Gamer. Jag tror inte folk är intresserade av dem heller. För att det finns så mycket media nu som inte fanns förut, som man kan kolla på. Och så det, jag tror inte det är något bra. Det är inte värt att lägga ner pengarna på att bygga ett demo. Kan beta det här med, det är så mycket betatester och så, kan det bli så pass att vi nästan alltid kan räkna med beta i kommande stortitlar, särskilt stortitlar med ett stort multiplayer-fokus? Kan utvecklingen bli på det sättet? Jag kan ju tänka mig att det är säkert så, för att dels så behöver de ju kolla såklart att det funkar, som med Doom och Halo liksom och sånt där. De gör ju alltid de har ju gjort betatest. Halo har i alla fall gjort det sen Halo 3 tror jag. Och då har de ju gjort liksom så att de kollar för att de ska klara av det. Och det är ju det som betan är, framförallt när det kommer till multiplayer i alla fall. Så det kan jag nog förvänta mig, i alla fall de stora som verkligen är ute efter att ha massive multiplayer liksom, där det är massor med folk som ska köra. Vare sig det är versus eller co-op eller sådär. Så jag menar, det hade vi förr, vi kunde få liksom demo för multiplayer eller singleplayer förut. Nu är det ju som sagt, som du säger, det är liksom bara multiplayer. Det är ju bara de här stora spelen som egentligen har någon typ av beta och sånt där. Det är ju väldigt sällan du får en single player ifall det inte är en trial, helt enkelt. Vad säger du då, Kalle, just med beta och early access och hur utvecklingen kan tänka sig ut framledes? Kommer det fortsätta så, tror du, eller kommer det hända någonting på marknaden som kanske förändrar det? Det är ju bara spekulationer från min sida, men jag tror att det kommer nå en punkt där folk liksom lite får nog. Jag vet att jag har kompisar som är väldigt försiktiga med att köpa spel, speciellt de som är i early access liksom, för att de inte känns färdiga och sådär. Så jag tror ändå att även om utvecklare i nuläget tjänar mycket pengar på early access, att de släpper ett ofärdigt spel och folk är villiga betala på det, tror jag det kommer till slut någon som det kommer växa, och sen till slut kommer någon punkt och sen kommer det dö ut liksom, för folk får nog, så att säga. Spel som anses vara färdiga släpps ju i ofärdiga idag redan, som det är liksom, som det är nu. Jag tror att till slut så kommer folk tröttna liksom. Ja, och jag tänker själv när jag suttit nu på sistone, har varit väldigt mycket betan. Det var Gears of War 4 betan, och det var, jag hade, jag vet inte hur många betanycklar jag fått, Och jag har helt enkelt inte hunnit tagit mig an det, för det har ju varit under en helg eller något sånt där liksom. Och det är ju folk som säger, ja men det är klart du kan hinna med det, det är ju bara att köra en kvart. Ja men man vill ju få en lite större insikt och så. Och det är de tillfällena som jag går tillbaka till Steam och tittar. För Steam, eller ja, de är inte ensamma, men det här med att de har en fri helg ibland. Där du egentligen får hela spelet, känns det som i många fall. Liksom, du får ta dig tur med spelen. Oftast är det ju mer multiplayer-fokus eller kanske co-op eller liknande. Men du ges tillfälle att ta dig an spelet liksom. Och kan verkligen nöta igenom det om du vill. Jag menar, Call of Duty har haft så många RTS och andra, många typer av spel. Jag kan tycka att det nästan är en roligare väg att gå. För i alla fall för min del, som att jag kan se, ja men nu har jag det här, jag behöver inte liksom skynda mig eller någonting, de kanske har en lite större period ibland, eller jag faktiskt får hela spelet till och med. Är det någonting ni har hunnit testa, någon sån här frihelg och liknande som finns på till exempel Steam? Ja, det var ju ganska nyligen som vi körde Rainbow Six Siege med några polare, och vi hoppade in fyra stycken, och det fick man ju definitivt mer smak. Just då så kände jag att jag inte hade råd att köpa det, men jag kommer definitivt köpa det i framtiden. Och det är så här, det var ju jag tror de tjänade väldigt mycket på att ha en free weekend på Rainbow Six Siege där, i och med att det är ett multiplayer fokus och det är ändå ganska invecklat, och det finns mycket att lära sig, mycket att göra, och det är en ganska bra tagning på det Rainbow Six-konceptet då. Så just i det fallet så tror jag att det var väldigt, väldigt positivt. Och det sköna är ju där att här snackar vi alltså, spelet är färdigutvecklat framförallt. Det är ju en stora skillnad. Det är inte early access, det är inte beta. Det har varit ute några månader också, som har ju putsat till det också. Precis. Att de liksom har intervaller, att de kanske har en fri helg då och då, spelutvecklare, att de får ges den möjligheten, där kan jag tycka nästan mer fördelaktigt än att de släpper ut en väldigt early access där man får en skev bild av vad kanske spelet kommer bli då i slutändan. Man kanske får ett intryck om så här är spelet nu, då är det inte för mig. Och sen om man mot förmodan tar sig an då efter ett år, ja men gud vad bra det var. Men det är kanske inte alla som gör det. Många kanske blir som du sa, Daniel, ja, man kanske blir mätt på det. Det finns ju definitivt en risk. Om man kollar på typ Squad till exempel, de har ju sagt att de ska lägga till oerhört mycket mer mekanik och funktionalitet. Då har jag bestämt mig liksom att jag ska låta det vara. Jag hoppar in lite då och då, checkar läget liksom. Sist jag hoppar in så, ja men titta, de har putsat lite här, lagt till det här och ändrat vid kartan och lite ikoner och sånt där. Men det är liksom till slut, efter man har lovat så mycket, så känns det som att om jag spelade mycket nu så kommer jag vara nöjd efter ett tag. Det är väldigt få spel. Jag tänkte här i chatten här, så har vi liksom Space Engineers 2 år utan att det är klart, och sen har vi DC Standalone 3 år och kostar 280 spänn. Och sen har vi här utav Frosty, så här, han skriver så här: jag tycker att det är både bra och dåligt när det är early access. Bra för att man kanske hjälper till att skapa spelet, och dåligt för att det kanske inte blir klart, vilket är ju en risk som klart med early access helt enkelt. Du kör ju grisen i säcken, men så är det ju när du tar och fundraiser ett spel helt enkelt ju. Man vet ju aldrig. Alltså jag har hört riktiga såna här horror stories. Horror stories, jag vet inte riktigt om det räknas som det, men såna där när man blir så, åh nej, jag kan inte göra det här igen någonsin. Nej men så här stories där det är verkligen så här spel som verkligen ser så stora scopes i, och verkligen så här, verkar vara väldigt professionella, som helt enkelt inte blev någonting, bara det bara fissade ut i slutet och vart ingenting av det, även fast de hade Kickstarter och early access och allt sånt där. Och samtidigt ser, men det är ju bara ena sidan av liksom myntet så att säga. För på den andra sidan har man ju de som är lite mer success stories, där det spel faktiskt blir utvecklade och kommer nog vara. Ja, vi har ju sådana saker som Space Engineers och DC som har varit i development extremt länge. Men de har ju faktiskt kommit någon vart i alla fall. I alla fall Space Engineers har ju definitivt fått en rejäl facelift sen, och inventory utveckling och sådär sen. Jag vet ju folk som har spelat Prison Architect, vilket är nu släppt i alla fall. Det släpptes i somras tror jag. Precis, och jag vet massor med folk som har tröttnat på det, för de spelar under hela tiden de utvecklas. Mm. Till slut var det liksom, ja, men de kommer med lite uppdateringar till och från, men det är ingenting som lockar längre efter att det var det så. Jag tar en till här från chatten från Gluehead. Han skriver så här om Free Weekend. Fast samtidigt kan ju en Free Weekend även vara något negativt i den aspekten att man blir intresserad av spelet och känner sig tvungen att köpa det i och med att man gainar lite levels och därav nästan till känner sig tvungen att köpa spelet. Jag kan förstå det, för jag vet att en del spel har ju den här att du kan tjäna nivåer, men sen är det liksom så här, ah, men du är i fria period, men ifall du vill så kan du köpa spelet nu, så får du behålla där så långt som du har kommit, vilket känns lite grann som ett fullt knep egentligen, men det är försäljning AO liksom. Ja, alltså de vill ju sälja spelet, det är klart att de vill ge någon fördel till den som faktiskt köper spelet då när han eller hon kör det. Så där kan jag förstå. Och det, visst, där får man själv tänka efter liksom, är det värt att köpa det i det tillfället. Men å andra sidan, har man bitit så den där lilla buggen i stjärten som säger, oh, du, det här är ett bra spel, det här vill du köra vidare på, ja, då, men då kanske man ska. Då kan vi samtidigt ta att det finns ju väldigt många sådana här när de har betatester och sånt där, att de säger att där du går upp i spelet överförs inte till det fulla spelet, vilket är rätt bra, för att där har de liksom från direkt en statement att oberoende på hur mycket du spelar nu, hur många lever och sånt, det förs inte över. Jag tror att hade inte Destiny någonting sånt. Ja, för mig att Doom hade ju definitivt det. I Phantom Missminner, precis. För där står det som att där du tjänar eller något sånt där, det kommer liksom inte föra över till det fulla spelet när det väl kommer ut. Även ifall du sitter och spelar som en idiot och är liksom upp i level 100 och sånt där. Då, är det bara, ja, då har precis. Du bara mer tid att spela när spelet kommer ut till 100%. Så här. Ja, det finns fördelar och det finns nackdelar. Jag menar, jag köpte ju Ark, heter det Survival Evolved, där med dinosaurier. Yep. Och körde ju skiten nu där verkligen. Och sen så släppte jag det. Jag kände mig väldigt klar med det. Jag har inte rört det sen dess, och jag vet att det kommer jättemycket uppdateringar, men jag är bara inte intresserad av det längre. Men Fredrik, när man kommer till sån punkt, så jag tror att det är risken man har när man tar ett early access-spel. Men jag känner ändå att du äger ju redan spelet då, så att du behöver ju inte tänka på att jag kanske behöver köpa det här. Jag menar inte att det är en fördel och nackdel. Jag menar bara att det kan vara en sak som kan. Jag förstår vad du menar. Jag vill bara göra poängen att även om du, för jag ser det, jag kan förstå det med många early access-spel, att du spelar skiten ur det tills du helt enkelt inte finns något kvar att göra egentligen i den versionen som du sitter i. Och sen känner du att nej, jag orkar inte köra mer, eller vill inte köra mer just nu. Då tänker jag liksom att det kan ju vara värt att vänta då tills spelet faktiskt släpps, även om det är 1-2 år ner längs vägen liksom. För då vet du i alla fall att det har hänt väldigt mycket under tiden. Då kan du gå tillbaka och göra en liten fresh koll bara, och se om det är någonting som man skulle vilja göra igen. Det är inte säkert att man kommer ihåg att göra det, men det kan ju vara värt att kanske tänka på det. Nej, fast det här är ju också en fråga om hur man är som person. Jag vet för min del, jag kommer aldrig ha tid, för jag vet att det kommer komma i så många andra spel under den här tvåårsperioden, så jag kommer personligen skita i det här spelet då. Det ska vara ett spel som i så fall kan spelas om igen på, och inte ha liksom, säg ett management-spel eller kanske en simulator eller något sånt. Det kan ju i det här fallet kan ju vara just det specifika spelet som fast blev så för mig. Jag tror också, men jag tror det finns mycket att prata om där, gör det. Men jag tror om vi tittar på beta early access så kommer det definitivt fortsätta. Och ja, det finns jättemycket bra saker med det. Och lika så på de här frihelgerna. Så vi får se om det blir någon evolution i det hela. Det är svårt att säga om. Men det får bli slutpunkten på veckans diskussion. Och vi tar helt enkelt runder av där och går vidare till övriga nördämnen. Vi har lite nyheter till att börja med. Danny, du kanske kan leda oss ytterligare en gång. Ska jag ta igen? Det är jag som är liksom spelnyheter och jag som är övriga nördnyheter uppenbarligen. Yes. Danny, din nörd i största allmänhet. Sådär. Yes! Vi fick nu här i veckan utannonserat vem som blir vår nya Lara Croft i rebooten på Tomb Raider, som vi har längtat. Jag menar, vem tycker inte om pixeltuttar, men att nu får vi en genuin tolkning av Lara Croft och inte någon sån här Uber Bimbo, utan nu får vi en människa helt enkelt. Och den skådespelerskan som ska axla manteln här är Alicia Vikander. Och Robert, du vill ha någonting sagt här just nu. Vänta, försöker du säga att bimbos inte är människor? Alltså den här typiska bilden utav Lara Croft, hon är liksom totalt, ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag förstod vad du menade, det var bara hur du sa det som lät väldigt. Men vad jag vill ha sagt här nu är att vi får i alla fall en mer mänsklig tolkning av Lara Croft, vilket jag tycker om vi tar efter de två senaste spelen, så är det en mer mänsklig tolkning i alla fall, och den mer jordnära istället för den här, för de gamla Lara Croft i de första spelen, det var liksom, det fanns ingenting hon inte kunde göra. Om vi tar liksom de senaste spelen här, så att hon blir skadad, hon mår dåligt, det är liksom alltid skit, och hon känner tyngden på sina axlar, att till skillnad från andra var det liksom så här, ah gud, en pinne genom magen, ja, nu är jag uppe, nu springer jag igen och hoppar och mördar tigrar liksom, som ingenting har hänt. Ja. Jag hoppas, precis, men jag ser väldigt starkt nu på det här, och Alicia Vikander är ju en väldigt välkänd skådespelare. Jag menar till exempel Ex Machina är ju superb, och det är mycket tack vare hennes tolkning av roboten där ju. Så. Precis, alltså det här är ju, om man tittar liksom på den vägen de tar nu genom att välja henne som Lara Croft, så är det ju en fingervisning om att de här ämnar göra en mer seriös version. För hon är ju en karaktärsskådespelare. Det är klart, hon kan säkert göra en lite mer tongue-in-cheek och så. Det tvivlar jag inte på. Men det känns som att om de väljer nu henne, så är det ett gott tecken på att de faktiskt tar seriöst på att göra en bra Tomb Raider. Och det kan bli jättebra. Det kan bli kul, tycker jag. Så, ja. Det ska bli intressant att se. Yes, ja, jag ser lite mycket fram emot det. Jag menar, de förra, de var lite väldigt så här cheesy. Kommer vi få en sån här när filmen väl kommer ut, det kommer det vara så, nej, den riktiga Lara Croft är fan Angelina Jolie, det finns ingen annan, vad är det för skit? Det kommer alltid finnas någon sån, tror jag. Jesus. Plus att det här är Warner Bros, så att de ser väl det här som en, efter deras senaste lite förluster på filmer, vi nämnde inga namn, Batman vs. Superman, så är det här ett steg i rätt riktning, för att det här tror jag kan ge en god push för dem helt enkelt. Det är en populär karaktär och det är många som vill se den. Jag kommer i alla fall gå och se på den utan någon snack. Det är ingen som är förvånad att Danny vill gå och se en tjej som svingar sig omkring och dödar bad guys. Har de satt någon regissören? Vet vi det är Roar Uthagen, han är norrman. Han gjorde The Wave till exempel. Sagt att han ska direkta den. Intressant. Och manus är utav, ska vi se här, Geneva Robertson Dwart. Hon gjorde tyvärr skriptet för Transformers 5, så jag vet inte om jag är... Oj. För de som kan se mig så ser jag lite skeptisk ut. Skeptimistisk. Nej, det är bara skeptisk helt enkelt. Ingen optimism inblandad här. Inte. Men som sagt, oberoende, så jag tror på den här filmen, och det här valet helt enkelt för att med Alicia så är superb. Och nästa nyhet. Ska vi fortsätta? Ja. Yes. Vi fortsätter, ni sitter och stirrar på mig som är liksom, varför går han inte vidare helt enkelt? Yes, Netflix här nu kom vi in, och en Daredevil spin-off med The Punisher helt enkelt. De har utannonserat att de vill ha mer, och jag tror att folk har sagt att de vill ha mer. Och nu får vi helt enkelt en liten spin-off med The Punisher, ja, med, som spelas ut av John Bernthal. Hur fan man uttalar hans? Bernthal. Danska spelar rollen igen som The Punisher. Och eftersom det är på Netflix så ser han väldigt mycket härligt, gött och gory, mycket våld. Precis som det gamla Punisher-spelet till, var det? Första Xboxen, man sprang kring och liksom slängde in gubbar i och borrade ner huvudet, övde dem ut genom fönstret. Jag hoppas på mycket våld i när det är Punisher i alla fall. Det är Punisher, han mördar liksom folk höger och vänster. Vad förväntar ni er? Plus att, jo, precis. Jag ser att, jag hoppas att det här är, det kommer ju såklart vara en liten moralkaka liksom, att även för han gör på sitt sätt, så måste det till slut finnas någonstans där han ser liksom att det jag gör kanske är rätt på ett sätt, men att på den stora biten så är det fel, och jag får liksom backa tillbaka. Vi får helt enkelt se karaktärsutvecklingen. Det som är så bra med just den karaktärsversionen han gjorde av karaktären där i Daredevil var att den var väldigt mänsklig. Han var inte någon superhjälte på det sättet att han var omänskligt stark eller så, utan han hade väldigt mycket svagheter i sig också. Men finns det en version av karaktären som har superkrafter då eller? För att... Men alltså om du tar de gamla, bara att han var betydligt mer jordnära och framförallt hade ett patos i sin karaktär och framförallt en förståelse i varför han var den han var. Mm. Till skillnad från kanske filmer som var mer som att den här snubben är arg, han skjuter alla han ser. Som alla andra. Så just på den jämförelsen gjorde att han kändes betydligt mer mindre superhjältaktig. Jag har bara sett första avsnittet av den här Daredevil säsong 2 och jag har inte sett någon av Punisher-filmerna, har jag inte. Min enda kontakt med Punisher är när han var med i Spider-Man TV-serien från 90-talet. Den som brukade gå på typ TV4 eller något sånt där i Sverige. Så det är den enda kontakten Carl jag har. Minns den väldigt väl. Ja, nej, men det är den enda kontakten jag har egentligen med den karaktären. Så att, och där var han ju, jag kände att han var rätt jordnära där, men fast han var lite slängd omkring folk. Robert, om jag sammanfattar de senaste Punisher-filmerna, det är liksom han smyger omkring, ingen hör, han bryter nacken av folk, liksom, han blir skjuten, han liksom blinkar knappt, det är liksom så här, whatever, skjut mig ett par gånger till så kommer jag lönnmördare stenhårt efteråt. Liksom, do your worst, then I do mine. Det är mer eller mindre. Och ifall du tar till exempel de animerade filmerna också, så är han också den här superkraftiga, han är liksom, kan hoppa hur bra som helst, han lyfter upp snubbar och knockar upp, så att totalt, här är han mer jordnära. Precis, och det är intressant är att när man har sett, för jag har också sett den serien, de här klassiska tecknarna, och de är ju PG liksom, de är ju, och han är ju absolut inte det, han är ju så fruktansvärt rå som man bör vara som en sån, den karaktären. Och det är kul att se att det faktiskt törs visas på film eller framförallt tv-serier. Kom igen, ohämmat våld. Punisher. Tycker det var ganska ungefär mycket som... ohämmat våld i Daredevil säsong 1 bara. Om det blir mer av det i säsong 2, det vet jag inte riktigt. Men det verkar så som... kreativ på sitt våld. Precis. Ja, nej, men det blir väl kul. Det blir kul. Yes, och då går vi över till nästa nyheter, och det är lite grann lite spelfilmrelaterat. Det är då att Lionsgate kommer att dela ut sitt filmbibliotek till Steam. Just nu är det sagt därför att det är över ett hundratals filmer som kommer kunna finnas tillgängliga för dig att köpa och ladda ner och se helt enkelt via Steam. Jag ser inte det här som en direkt förvåning egentligen, för jag menar Steam är en av de största samlingshubbar egentligen för massvis med folk, och att kunna ha filmer också, det är liksom en win-win för båda dem. Mm. Så ja, jag menar, why not? Någonting? Ja. Alltså de har ju redan musik där, har de ju via så här OSTs och sådana grejer, så att alltså jag är inte förvånad, men jag vet inte riktigt hur bra det kommer gå, för man, jag läste nyheten, det stod inte direkt, men jag antar att man måste köpa varje film liksom, så här, du vet, inte så att man betalar en subscription, utan du kan, alltså det är bara en digital nedladdning av filmen då, eller? Alltså du köper, betalar och... Ja, så vitt jag har förstått det, så är det i alla fall att det är du köper film. Det är inte en streaming service helt enkelt. Mm. Utan du köper film för film, eller hyr film, hur de nu är tänkt egentligen. Ja. Det är inte som någon av de andra plattformarna. Ja, nej, jag vet inte riktigt, alltså. Ja, jag förstår varför. Men som ni säger, Steam är ju väldigt stort. Men jag vet bara inte hur det kommer stå sig mot streaming-servicerna som finns. Det är väl det som är den stora. Jag börjar tänka direkt, ja, men nu vill de försöka få ut sina Steam Machines igen, de här som alla har glömt i det här läget. Och de här Steam Link eller de heter, att det är någonstans där de vill försöka kränga lite mer av dem. För jag personligen kommer ju inte sitta med Steam för att titta film. Nej. Visst, säger de det snobilligt, så då kanske jag väl tänker över det. Men de har ju haft, säg om de har en Steam-filmrea då. Ja, kanske det. Så grattis, men nu kommer du ha massor med filmer som ligger och dammar i ditt bibliotek. Då ska det vara sjukt bra pris, för film vill jag oftast ha lite mer fysiskt. Ja. Finns det säkert. Vi får se vad som händer när det väl kommer. Jag kommer inte ihåg vad det stod det när det skulle hända. Jesus, det finns redan, så du kan ladda ner filmer så. Jag vet att Leprechaun kostar 7,99, så yes, den kan du slå till på. Dock finns inte In the Hood. Leprechaun in the Hood, den finns tyvärr Jag tror att den inte finns, men de andra fanns. Leprechaun in the Hood 2. Oh, wow, Jesus. Ja, moving on. Inte den heller. Eller Kalle, hade du något att säga om det här kanske? Nej. Ja, okay. Alltså okej, okay, den streamingtjänst som ska slåss med alla andra, så vi får se hur det går för dem. Så de får slåss med HBO och Netflix och sådär. Lycka till. Ja, jo, lycka ungefär till. Ja, men vad bra, men där har vi i alla fall lite nyhet på nördämnesidan. Och vi kan väl fortsätta, vi har lite krig här. Vi kan väl fortsätta på krigsspåret. Varför inte inbördeskrig? Captain America, Civil War, yes, var ju jag och Norskis och såg bland annat. Mm. Och ja, Danny, vad händer i filmen? Som, om du kan ge en liten premiss utan att spoila, självklart. En liten premiss, ifall jag tar kort och enkelt. På andra sidan, vem har inte koll på det? Om vi tar, vi tar kort och fattar, de är iväg på ett uppdrag. Det här är liksom intro av film. De är iväg på ett uppdrag. Någonting går fel, oskyldiga dör, vilket gör att efter de händelserna i de andra filmerna där de har varit inblandade och massvis med folk har dött, så att tar de och gör ett föredrag som 100, hur många länder var det? 117 länder eller 130? Ja, 117 tror jag. Den numret av 100 länder som har skrivit på, att där de helt enkelt måste lyda under FN, vilket för er som vet någonting om det, vet att Captain America är helt emot, för han tycker att ifall de bestämmer över oss, ifall det är någonting som vi känner att vi måste göra här och de inte låter oss, så kommer vi bara sitta på våra arslen, och sen är det någonting som de skickar iväg som är totalt ointressant för våran del, som inte känns lika viktigt, så måste vi göra, kan vi motsäga. Så det är där kriget börjar, och Iron Man, Tony Stark, är liksom för att han försöker i sitt egna sätt få dem att skydda och inte splittra upp gruppen, och där är egentligen där kriget är. Det är egentligen mellan Iron Man och Captain America. Captain America står för frihet, och Iron Man ser liksom att vi måste liksom stå under lag för att vi ska skydda oss själva och inte bryta upp gängen, helt enkelt. De båda har ju rätt på sitt egna sätt, men att de clashar ihop lite grann, och precis, det blir lite vilt. Ja. Vad tyckte du då? Jag tyckte det var en riktigt bra film. Den är ju 2,5 timmar lång, men det kändes inte som det. Det hände hela tiden någonting som var intressant, även om det var lite bakgrundshistoria och sånt där, och deras ideologier egentligen, hur de tänker. Det kändes som det var en mer sån här sure, det är mycket action och sånt, men det är väldigt mycket den här tänka efter på vad våra handlingar egentligen gör mot omvärlden, och hur omvärlden ser på oss. Det är väldigt mycket att de får liksom rannsaka sig själva, vad de står för, vilket märker som det blir splittrat ju i två läger där, även folk i det andra teamet kanske inte är riktigt säkert att de står på rätt sida. Alla hela tiden omvärderar, tänker egentligen efter hela tiden, men var står jag någonstans, och vad betyder det som sägs här? Vad innebär det för mig, och vad innebär det för mina kompisar? Innebär det att vi splittras, eller vad är rätt och vad är fel? Alltså den här filmen kunde ha blivit en riktigt komplett bajsmacka med fel regissör. Men med de här, de heter Russo Brothers, va? Yes, de Russo gjorde Brothers. De gjorde ju tvåan, Captain America, Winter Soldier. Mm. Och de har ju en mer, det som är tydligt är att de fokuserar väldigt mycket på manus och karaktärsdriv framförallt. De större karaktärerna i den här får en gedigen plats, och det fanns stunder som man tänkte, ja, jag förstår Iron Mans sida helt och hållet, jag förstår exakt. Och i andra stunden tänker man, ja, fast det är klart, Captain America, hans ståndpunkt är ju väldigt gedigen också faktiskt. Så man tärs av de här sakerna i filmen när man ser på det. Och att klara av den balansen tycker jag är väldigt starkt jobbat faktiskt. Precis, det är väldigt bra att liksom få när publiken, folk som sitter i publiken liksom, först liksom, ah, men han har rätt. Nej, vänta nu. Vad säger han? Shit, jag kan inte bestämma. Vem men finns ska det vara? Ju vissa saker i slutet på filmen som gör att man förstår personers resonemang, men man kanske inte godkänner det liksom, som att man förstår att de kanske resonerar eller inte ens resonerar alls, utan går utifrån känslor och liknande, och man förstår dem ändå. Alltså det finns så många, det var luddigt där, och därför att jag vill inte spoila vissa saker, men överlag så är det nog en av de bästa Marvel-filmerna jag har sett rent skådespelarmässigt, och framförallt historien i filmen. Den klår ju framförallt Age of Ultron, som egentligen var ganska dålig. Ja, men klår den Batman vs Superman? Jag menar, kom igen, kom igen. Oj, oj, oj. Krig mellan olika saker och ting. Alltså, den här är ju en helt annan liga faktiskt. Jag personligen tyckte det var en väldigt stark film, och Captain America-filmerna fortsätter att övertygas om de egentligen bästa filmerna hos Marvel faktiskt. Jag tycker de är bättre än Iron Man-filmerna, och här att Iron Man har en så stor roll också gör att det bara väger ännu tyngre. Fan, jag skulle vilja spoila om den här en del, men det vill jag inte. Nej, det vill du inte, Fredrik. Om inte Fredrik gör, så jag vill det, men vi kanske kan göra det i en spoiler inspelning någon gång. Om jag pallar iväg med att se den, så absolut. Ja, jag med, i så fall. Men i alla fall, Captain America Civil War är klart en film som jag rekommenderar, och Danny nope. Och Ice som var med, hon gav den 9,5 av 10. Så nu har ni min dotters betyg också på filmen. Det är ju Yay. Jättebra, då vet ni. Då måste ni ju följa den när en 12-åring ger den 9,5. Okej, okay. Men du, vi gör så här. Vi har ju faktiskt lite tid. Vi kan väl ta lite second impressions. För du, Rob, hade ju varit och sett Star Wars The Force Awakens ytterligare en gång. Yes. Och ville nämna lite grejer om det. Vad var det du tänkte på då? Ja, nej, alltså, det var inte så här jättestor grej, så att jag helt plötsligt ändrat min åsikt om filmen liksom, på det här sättet. Det finns inte en chans. Men nej, jag kollade på den idag med några vänner och sånt där. Och jag tänkte, med tanke på när jag såg det första gången, så gick jag in med absolut ingen kunskap om filmen. Det enda jag hade var en spoiler. Den största spoilern, i stort sett. Ja, just det. I efterhand så har jag läst många artiklar, jag har pratat med folk, och liksom vi hade våran spoilercast och såna grejer, och jag har sett vad andra tycker och tänker liksom. CinemaSins gjorde nyligen en video liksom om det och sånt där, och det beror på vad de tänker liksom, så har man ju kanske omvärderat lite vad man tycker och tänker om filmen i efterhand liksom, när man tänker tillbaka. Ja, just det, men de har ju lite poäng där och så. Men och oftast är det ju så, när man ser om en film med den kunskapen då, så brukar man ju kolla på det och säga, men det var väl kanske inte lika så bra som man tänkte då. Jag kollade på filmen idag och jag märkte det, att jag uppmärksammade de sakerna som kanske var lite så, de har lite poäng där, så där. Det var kanske lite udda, eller det är väl inte något plot hole, men det är lite udda liksom, när sånt där händer. Det där kanske inte var så jättebra, men jag märkte att det spelade ingen roll. Gjorde det inte. Den filmen var fortfarande extremt bra och underhållande. Även trots alla de här sakerna som man har tänkt på och visste och så. Att den funkade även med den kunskapen. Även fast jag visste hur filmen skulle sluta. Vad som hände varje bit liksom. Så fann jag ändå att när det var såna här grejer som är meningen att man ska vara lite spänd för, så var jag ändå spänd. Jag märkte ändå att det kändes inte som det var första gången jag såg den, men det kändes ändå som att det var något nytt hela tiden. Och jag tyckte det var det var ändå skönt på något sätt att få någon form av validering, att det inte bara var att det inte bara var rosenglasögonen som satt framför ögonen på när jag såg den första gången, utan att den faktiskt är så pass bra som jag minns att den var. Och jag vet inte om ni har något att säga angående när man tittar på saker på det sättet. Ja, jag kan förstå faktiskt. Jag har själv avvaktat och sett den här sen jag såg den på bio, för att jag vill låta det gå ett tag innan jag ser den igen. Men jag har precis som du, jag har ju hört massa, jag har sett saker och ting, de har sagt den här delen i filmen tycker jag är dålig och den här är så, och jag kan förstå de aspekterna, och framförallt det är nästan som uppfattas som klischéer eller som upprepningar så att säga. Men huruvida filmen är bra och framförallt underhållande är ju det man ska gå för. Hur känns den för dig? Hur känns den i hjärtat liksom när du ser på den? Och det ska bli kul för mig. Och jag har en känsla av att jag kommer känna ungefär likadant. Nej, men personligen så kände jag det att jag tror nästan att det är svårt att säga, men jag tror nästan att filmen varit nog bättre andra gången jag såg den. För att man behövde inte sitta och vänta på liksom, åh nej, vad kommer hända här? Liksom, såna grejer. Utan det, man kunde känna, slappna av liksom, och faktiskt bara, jag vet inte, smälta in i filmen på något sätt. Man sitter och bara kan njuta av den. Utan att man har den här, kommer det här vara dåligt eller bra? För man vet ju det. Mm. Ah, nej, men jag tyckte att den var bra sist när jag såg den första gången. Så nu, jag tyckte fortfarande att den var väldigt bra och kanske nästan bättre på vissa ställen när man tänker på att men det där också. Ja, nej, men man såg fler saker också som man missade första gången. Jag skulle definitivt rekommendera att om man gillade filmen, även om man kanske tyckte att den var lite den var väl okej. Ge den en andra chans faktiskt lite när det har gått ett tag för att se. Jag tror nog att man kommer uppskatta den lite mer faktiskt. Ja. Men vad bra. Fick vi lite ytterligare ett intryck där igen då från dig. Och det är kul att följa upp på saker. Absolut. Och följa upp på någonting helt annat då. Det är ju lyssna mejlen. Så om vi då hoppar vidare då så har vi fått in lite mejl. Och vi har två mejl som vi ska ta upp den här veckan. Först ska han dricka lite där, som ni säkert inte ser, men ni hör. Så låter det. Yes, jag behövde bara ta en liten nubbe. Nej, men vilken nubbe? Yes, vi har ett mejl här. Är det här första mejlet? Ska se, så det var första mejlet jag hade plockat upp också. Vi har ett mejl här från Erik. Han skriver så här: hej gänget! Har lyssnat i kapp på era senaste avsnitt. Riktigt kul. Ja, det märker jag att ljudkvaliteten blir bättre i alla fall. Allt eftersom vi går. Särskilt det som kom igår. Så där måste ha varit skrivet på söndag eller måndag då, i så fall antar jag. Skitroligt och underhållande, men också med era vanliga träffsäkra delar. Fortsätt så. Det kommer vi göra. Hur som helst, jag tänkte ge mina 50 cent angående Doom. Kan det vara så att spelare är fast i hur något var förr kontra nu? Visst, jag vet ni var inne på det, men jag tänker att Doom var PC-spelens urfader, i alla fall på FPS-sidan. Och visst, det kom till konsoler, men det räknas inte riktigt då, de dels var långt efter original, samt att det var enbart för att suga upp några slantar till. Jag menar, FPS på konsol är förenklad med auto-aim och annat larv och styrningen förenklad OSV. Så de levde inte riktigt upp till sitt originalutförande. Förstå mig rätt, konsoler kan vara bra på saker och ting, men FPS-spel är alltid urvattnade på grund av plattformen. Och det är helt okej, konsoler är mer för folk som vill lira en kvart på söndagar. Det vill säga för de flesta, inte alla, är en axelryckning. Så till min poäng, när så Doom skapas samtligt... När så Doom skapas samtligt för en ny generation gamers, så blir de äldre sura. Dels på grund av att styrningen, inställningar och hela spelmekaniken förenklas och inte ger den där snabba, responsiva känslan. Självklart funkar det för de som inte lirar så mycket FPS. De som kanske lirar multiplayer-spel någon gång ibland som på konsol. Men de flesta på PC är vana vid den där snabbheten. Jag tror att många revolterar mot id, som en gång var FPS-spelens urfader, går ut med ett spel som är så tydligt förankrat i konsol, när deras arv ligger någon annanstans. Suck. Jag vet att det här blev långt och konstigt, men jag ville bara ge mina tankar. Jag skickar inte direkt in ofta ändå, så. Jag tror att det jag vill komma till är att folks förväntningar hamnar snett när ett spel så pass uttalat PC-mässigt förvandlas till en konsolklon. Spelet i sig självt är bra, i alla fall det jag fick testa under öppna betan, men så lirar jag personligen väldigt lite FPS. Precis som hela mitt argument Orban beskriver. Tack för att ni fick mig att tänka och hoppas att Doom single player visar vägen. Med vänliga hälsningar, EMC Erik. Han skriver det EKK-EMC, så att jag inte... Om jag får bara säga min tanke om den här, att folk som har problem med den här betan ska ju i så fall bara se fram emot singleplay. För att och säga liksom att det är inte Doom när man tittar på en multiplayer. Doom har inte, för mig är inte multiplayer helt enkelt. Det är singleplay-kampanjen. Och det är där vi ska se fram emot. Vi har fått sett, och det ser riktigt mustigt ut ifall jag ska uttrycka som Fredrik här nu. Och det ser riktigt joggans gött ut ifall jag ska ta en Lotta också sådär. Men att beklaga sig på en multiplayer, det är inte Doom, men Doom har för mig personligen har Doom aldrig varit multiplayer, och man kan inte jämföra liksom då och nu. Det är väldigt svårt. Sure, jag kanske beklagar mig när jag säger liksom att men Final Fantasy, men det kommer inte vara som det var förr. Så att jag vet helt enkelt att det kommer vara så. Då får man Ja, nu är precis det han säger. Ja, och ska man beklaga sig, strunta i spelet i så fall. Svårare än så är det inte. Tycker man att det verkar jättedåligt och absolut förstör allting, köp inte spelet. Du har det valet. Ja, men ifall du vill testa på lite upphottad ny grafik och allt sånt där, testa det i så fall. För singleplay kommer vara en helt annan sak än multiplayer, det vet alla. Och sen gnäller att det är konsolifierat, så är det tyvärr i business. Där det säljer bäst, där vill de ha den bredaste marknaden. Vi gör det så att det passar på alla plattformar helt enkelt. Nej, och då blir alltså, det blir förenklat. Vi tog upp det förra veckan. Vill ni höra mer om vad vi tyckte, så gå tillbaka och lyssna på avsnitt 69. Vi tar oss vidare till nästa mail från Danne här. Hej på er! Lyssna på senaste avsnittet med Figgen. Verkligen ert bästa avsnitt på länge. Riktigt kul. Tackar. Helt min förtjänst. Nej, det var din mammas förtjänst. Oh, wow. Oh, Jesus. Nope. Jag sätter stopp här. Nu sätter jag dig i foten. Jo, nej, jag också. Nu får vi ge oss. En fråga. Jag såg på er hemsida och er HyperX Cloud 2-recension. Riktigt intressant. Kul, för jag var på väg att kolla på nytt headset, så ska ta med dig i beräkningarna verkligen. Kommer ni prata om det i podden också, eller och ha fler liknande recensioner? Första biten av det redan har jag svarat, och ja, vi kommer ha fler recensioner som kommer, eller hur Fredrik? Ja. Svarar jag, precis. Jag är personligen är ute efter en ny trådlös gamingmus. Jag vill ha något bra. Vet ni om det ens finns något sånt? Annars den absolut bästa trådade gamingmusen för gaming. Och den kan mappa om knapparna för andra saker i Windows, så är det ett plus. Annars tack för en jävligt bra podd. Tack och hej Danne. Ja, vad har ni att säga där? Yes. Ja, jag har tagit fram tre exempel på den trådlösa sidan. Och sen om ni har några trådade förslag också, så kan ni ju ta dem sen. Vi har en äldre från SteelSeries som heter Sensei Wireless. Det är en lasermus från 2013. 8 knappar, 8200 dpi. Den har fått ganska bra kritik och så. Och vill man ha trådlöst i en lite billigare summa, så kan den vara värd att titta på. Sen har vi Razer som har sin Ouroboros Elite, som den heter. Den har lite mer flashiga grejer som utbytbara sidopaneler, men även där 8200 dpi. Kan också göras trådbunden genom att trycka in kabeln bara liksom och så. Laser på den också. Och sen slutligen har vi en mus som kom ut alldeles nyligen. Logitech G900. Chaos Spectrum. Den har en millisekunds responstid. 12 000 i dpi. Och håller upp till 32 timmar på trådlös användning. Och är dessutom optisk. Den har väldigt många sagt hittills varit den absolut bästa trådlösa musen som har kommit ut på marknaden. Jag hoppas att vi framledes kan kanske komma över den och göra en recension. Jag vill inte lova något, men hoppas det. Men det är de tre på den trådlösa sidan som jag kan rekommendera man tar en titt på eller känner lite på. Ja. Danny, har du något att rekommendera? Jag slänger över till Carl helt enkelt. Okej, Carl, vad har du att komma med här? Nej, jag tyckte Fredrik Hector är ganska bra där, speciellt på trådlösa sidan. Jag har aldrig varit så stort fan av trådlösa möss. Ska jag köpa en mus, så är det trådat som gäller. Ja, har du något att rekommendera där då, på en trådade sidan när det kommer till gaming-mus? Ja, jag sitter just nu och letar efter en ny mus. Jag har bestämt mig att ersätta min trådkänna. Jag ska ha kvar den som jag har nu, men jag tänkte ha den på jobbet istället. Men jag vill ha en ny mus i alla fall. Och då har jag tittat på SteelSeries Rival, både 300 och 700, samt då Zowies mus, alltså Z-O-W-I-E, Zowie. De mössorna har jag också tittat på. och, det är väl det jag har att tänka på. Alltså jag är inte riktigt, det är inget jag har bråttom över, så att jag har inte så jättemycket att rekommendera. Ja, nej, men det är det klassiska, det är Q-Pad, det är Logitech, det är SteelSeries. Jag har ingenting att komma med här. Jag sitter med en gammal Logitech kloss här som har typ 2 extra knappar. Jag tror inte att jag har rätt att yttra mig direkt. Men där har ju Danny i alla fall fått några förslag som han kan kan kolla över. Men det var den sista lyssnarmailen. Vad bra. Då så. Där har vi alltså avklarat mailen, och det innebär ju då att den här veckans avsnitt närmar sig sitt ack så sorgliga slut. Men först vill vi självklart nämna att om ni vill ha mer av oss, Nördliv, så utöver det som finns i podcastappen eller er dator, så är det bara att hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se. Så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor, se YouTube-klipp, lyssna på Dan innan han gråter i duschen. Alla sådana här hemliga saker som jag har lagt upp. Men framförallt, är det så att ni vill hitta oss och där vi har att ge ut, alltså lyssna, se och läsa, så kan ni hitta länkarna för det där. Om det så är via iTunes, YouTube, Twitch. Ja, all info finns där helt enkelt. Och självfallet så är vi ju tacksamma om ni prenumererar på oss, antingen via den här podcastappen iTunes då, eller YouTube, Twitch, eller till och med på vår hemsida. Det går att prenumerera. Och är det så att ni lyssnar just nu på oss på iTunes, så vore det jättekul om ni kunde hoppa in och ge oss en betygssättning där. Det hjälper oss helt enkelt att synas, och det är alltid kul att hitta nya lyssnare. Och där faller ju även över på YouTube, där man kan självklart kommentera och ge likes och framförallt prenumerera. Men utöver det här, är det så att ni där ute, precis som de som mejlade in, har några tankar och idéer som ni vill dela med er av, så är det bara att mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen, så är det ju bara att ta förnamn@nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Och vill ni skicka ett tips på att göra lax, så kan ni skicka det till danny@nordlivpodcast.se. Ungspakat vill han ha. Kan redan sätt på. Men inte deras, du kan ju inte deras. Jag kan det bästa, jag har mitt egna recept. Och, gott. Ja. Så, farmor Agda där ute, det är bara att mejla in. Men hur som har vi är tacksamma för alla form av feedback och förslag från er som möjligt. Så, där har vi det. Avsnitt 70 avklarat. Hej! Rob är mätt. Och vi här i Sveriges särklass mumsigaste spelpodd tackar för oss. Tack och hej då. Toodaloo. Bye! Ha det!